دلم دیوونم میکنی با نگات، چشمامو میبندم و به من انرژی میده اون نفسات. تو میرقصی رو به رو به تو خیره میشم، میرم روی امرو تو خوشگلی یا میخوام دل به تو ببازم قشنگ این شبا. میشه باز این دلم دوست ندارم حتی باد نفس دور از تو بمونم من گلم.